राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वास्तव में अपना कौन है विचार। अपना कौन है और अपना कौन नहीं, क्या अपना नहीं है और क्या अपने पास दूसरों का है, अपना है अपना नहीं है और औरों का है, तीन बात। अपना कौन है, अपना परमात्मा है। गीता ने कहा ममई वांश वो जीव लोके जीव होत सनातन। तो ये शरीर किसका है भाई, हमारे माता पिता का है, उनसे पैदा हुआ, उनसे पालित हुआ, उनसे रक्षित हुआ, माँ बाप का है। तो जैसे शरीर माँ बाप का है ऐसे स्वयं परमात्मा का है। भगवान भी कहते हैं ममई वांसु, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव मात्र को मानना चाहिए हम परमात्मा के हैं, सच्ची बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा उनको ये मेरा भाई हुआ, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरा गिरधर गोपाल के सिवा दूसरा मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरे केवल परमात्मा। इसे विचार करो कि क्या ये बात ठीक है, अपने मालिक हम परमात्मा के ही है, और ठीक है कि परमात्मा ही हमारे हैं। ये अपने जीवन में ठीक से स्वीकार कर लिया क्या? अगर नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में सही बात नहीं मानता वो ही क्या कहना, खराब होता है, बेईमान होता है, ईमानदार नहीं है। इसमें शंका हो तो आप बोलो, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर हमारा है, परम पिता परमेश्वर संबंध आवश्यकता है। जो पिता मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, चेला मान लो, बेटा मान लो, हमारा परमात्मा है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव मम सर्वम आप। ये ईमानदारी बात है ठीक तरह से। सिवाय परमात्मा के और मेरा कोई नहीं है, मेरा नहीं है। तो मेरे का क्या पता लगे, जो मेरे साथ है कभी मेरा साथ छोड़े नहीं, और हम जिसका साथ छोड़ सकते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, वो हमारा। और हमारा जो साथ छोड़ ही नहीं सकता है वो हमारा, हम उसके हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके है, सदा है, सर्वत्र है, तो वो हमारे हैं, क्योंकि हम उनसे अलग हो नहीं सकते, हमारे से वो अलग हो नहीं सकते, इस वजह से हमारे हैं। शरीर और संसार हमारा नहीं है कि हमारे साथ पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अब भी हमारे से अलग हो रहा है। तो शरीर है, संसार है, हमारी कहने वाले कुटुंब भी है, धन संपत्ति वैभव जमीन है, वो भी हमारा नहीं, क्यों पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी हमारे से अलग हो रहा है। भगवान पहले ही हमारे थे, पीछे भी हमारे रहेंगे, अब भी अलग नहीं होते, अलग हो सकते ही नहीं। स्वरूप व्यापक परमात्मा हमारे से अलग हो जाए तो हम परमात्मा दो हो जाएंगे, पहले हम एक परमात्मा हम हो जाएंगे, वो हो जाएगा, दो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वही एक है सबने। तो हम अंश कैसे हैं कि प्रकृति के अंश को पकड़ा, इस वास्ते अंश हैं। अगर प्रकृति के अंश को न पकड़े तो हम वही हैं, परमात्मा उसको भी है। प्रकृति का अंश क्या है? ये अहम, मैंपन, माँ भूतानी अहंकार हो, बुद्धि शरीर है, इंद्रिय हो, अंतरिक्ष क्षेत्र हो, भूमि वायु मनोबुद्धि देवता अहंकार इति में बिना प्रकृति सदा अपरा, ये अपरा प्रकृति है। हम तक अपरा हमारी नहीं है, हम नहीं है, अपरा प्रकृति है तो हमारी नहीं है। अपरा परा परमात्मा की है तो परा प्रकृति हमारे, इस सुन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता, ये जीव बनी हुई है, जीव है नहीं, जीव बना हुआ है। अगर जीव बना हुआ है परमात्मा का परा प्रकृति, उसकी प्रकृति है अपनी खास, भगवान की खुद की जिसकी प्रकृति है। तो हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। तो अगर परमात्मा को अपने मान ले तो सिद्ध हो जाएगा, अपना का सिद्ध हो जाएगी, ये भक्ति हो गई। अगर अपना नहीं है, उपना नहीं माने, ये ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। ये अपना नहीं है उसको अपना न माने, वही ज्ञान हो गया। शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहम भी अपना नहीं है, सूर से ही अपना नहीं है, कान से ही अपना नहीं है, सूर से ही अपना नहीं है, बारीक पदार्थ क्या अपने होंगे, है ही नहीं अपना। तो अपना है ही नहीं, कोई अपना नहीं है, कोई शरीर मन बुद्धि इंद्रिया पदार्थ कोई अपना नहीं है, सर्वथा अपना नहीं, छोड़ दो, ये ज्ञान मार्ग हो गया, विवेक मार्ग हो गया, विवेक मार्ग है। अपना नहीं उसको अपना ना मानना विवेक है। अगर ऐसा मानना नहीं किया तो विवेक का अनादर कर दिया, ज्ञान बालक का अनादर कर दिया। अब कितने ही पढ़ो, कितने ही याद करो, कितने ही चिंतन करो, चाहे समाधि लगा लो, ज्ञान मार्ग का अनादर हो गया, ज्ञान मार्ग का आदर नहीं हुआ। अपना मान लिया मन को, बुद्धि को, शरीर को, कुछ को भी, तो ज्ञान मार्ग नहीं है, विवेक मार्ग नहीं है। ये मार्ग इस्तीफा दे दिया। एक परमात्मा अपने इसको अपना नहीं माना तो भक्ति मार्ग नहीं है। और शरीर मिला हुआ है, शरीर का निर्वाह मिली हुई चीजें जो होता है, तो शरीर दूसरों का है, ये दूसरों का न मानना है, ये है योग मार्ग का अनादर, कर्मयोग का अनादर। अपना किसी को मानना ज्ञान योग का अनादर, केवल भगवान का अपना न मानना, ये है भक्ति मार्ग का अनादर। अनादर से सिद्धि नहीं होती, वास्तविक चीज का आदर करने से सिद्धि होती है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये भक्ति मार्ग होगा। दूसरों न कोई, दूसरो है तब तक व्यभिचारी है, मानसो अव्यभिचारी भक्ति होनी से होती, वही चारण योग ने भक्ति अव्यभिचारी नहीं, केवल परमात्मा मेरे, केवल परमात्मा को मैं, ये अव्यभिचारी भक्ति होगी। और कोई किसी को अपना मान लिया तो वो भगवान की अव्यभिचारी भक्ति नहीं हुई। और अव्यभिचारी भक्ति वास्तविक भक्ति है, और अपना नहीं है उसको अपना माना तो ज्ञान मार्ग कैसे हुआ? शरीर को भी अपना माना, स्थूल शरीर को अपना, सूक्ष्म शरीर को अपना, कारण शरीर को अपना, ये शरीर किसके प्रकृति के है? स्थूल शरीर भी प्रकृति का है, सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का है, कारण शरीर प्रकृति का है, अपना नहीं है। आप इसमें शंका उत्पन्न बोलो, क्या शरीर अपना है क्या? आपको मेरा शरीर है तो शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है, जैसा जैसा चाहो वैसा रख लोगे, चित्र दिन चाहो उतना दिन रख लोगे, जैसा बनाना चाहो बना लोगे, है स्वातंत्र्य आप में तो नहीं है तो अपना कैसे? शंका जो करो क्या बोले, मिटता नहीं है कि मिटते नहीं हो, यही बताओ। मिटता नहीं है कि मिटते नहीं हो, ये बताओ। क्या कहते हैं, चेष्टा नहीं मिटेगा, अपना अपना चेष्टा से नहीं मिटता है, अपना न मानने से मिटता है। चेष्टा कितनी रहो, चेष्टा करोगे शरीर से करोगे अपना पता मिटेगा, स्थूल शरीर से करोगे सूक्ष्म शरीर से करोगे तो अपना प्रकृति होता, अपना करके ही चेष्टा करते हो, चेष्टा होती है अपनापन से ही, चेष्टा करो तो कभी नहीं मिटने का है, अगर अपना नहीं मानो तो मिट जाएगा। अपनी कन्या है उसने चेष्टा करो अपनापन मिट जाएगा, विवाह कर दो अपनापन मिट जाएगा, चेष्टा नहीं मिटे, बिल्कुल नहीं मिटे, कभी नहीं मिटेगा, सर हजारों लाखों जन्म आप हो जाएगा, चेष्टा से अपना पर मिटेगा ही नहीं, करो शंका इसमें स्थिति में, करो शंका करो, चेष्टा से अपना पर हुआ नहीं, चेष्टा से मिले कैसे, हमें क्रिया से होता, क्रिया से मिटेगा, मानने से अपना होता, न मानने से मिटेगा, क्रिया से चेष्टा से कैसे मिट जाएगा? क्या चेष्टा से अपना पर हुआ है तो चेष्टा से मिट जाएगा, मानने से अपना कम न मानने से मिटेगा, चेष्टा करने कैसे मिट जाएगा? चेष्टा अभ्यास करने कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, क्यों तकलीफ देखते हो आप? बोलो, कभी नहीं मिटेगा। चेष्टा करोगे शरीर को अपना मान करके ही करोगे, अपना नहीं मान के चेष्टा कैसे करोगे आप? इंद्रियों की चेष्टा कैसे करोगे, मन की चेष्टा कैसे करोगे, बुद्धि की चेष्टा कैसे करोगे, अहं की चेष्टा कैसे करोगे आप? चेष्टा करो अपना मान करोगे तो चेष्टा से अपना कैसे मिटेगा, अपना अपना दृढ़ होगा, बताओ। अपना पन के चेष्टा करो अपना मिटेगा, अपना दृढ़ होगा, पक्का होगा, कभी नहीं मिटेगा, हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो जाए करो तो नहीं मिटेगा, मिटने का रास्ता ही नहीं है। मिटाना चाहे तो अपना मत मानो मिट जाएगा, लड़की बड़ी होगी अपना अपना कैसे मिटाओगे, बस ब्याह कर दो, कन्या दान कर दो, मिट जाएगा। बोलो, शंका करो, चेष्टा करते हैं, चेष्टा से होने वाला काम है नहीं, क्यों मुफ्त में पड़ा देखो, नहीं होने वाला नहीं हो करो, इमा सारा करके कपड़ा लेकर ऊपर और भीत की मार रहा है, क्या करता है, भीत उठाऊ मैं उठाऊ, ऊंची करो उठा लो, ऊपर उठा लो, उठा लो, तुम नहीं उठ सके उठाना, चेष्टा कर रहा महान मूर्ख का है, होने का है ही नहीं है, चेष्टा कितनी करो कभी मिटेगा नहीं, इसमें शंका हो तो बताओ। चेष्टा करने कैसे मिटेगा, चेष्टा स्थूल से ही करो, सूक्ष्म से करो, कार्य से करो, समाधि लगाओ, किसी की चेष्टा करो उससे अपना कैसे मिटेगा? चेष्टा से मिला हो तो चेष्टा से मिटेगा, अपना मानने से आया तो अपना मानने मानने से मिटेगा, चेष्टा से मिट जाएगा। लड़की बड़ी हुई अपनी नहीं है, मिट जाएगा। कन्या बड़ी हो गई, संबंध नहीं हुआ, बड़ी चिंता है, तो अपनी मत मानो, मिट जाएगा, विवाह कर दो मिट जाएगा, चिंता ही मिट जाएगी। मिटेगी कि नहीं बताओ? तो चिंता अपना न मानने से मिटती है, अनुभव है आपका सबका ही। आपने किसी को कपड़ा दे दिया, उसमें मेरा पण रहा, रुपया दे दिया, दान कर दिया, अपना पण रहा उसमें। दान दूसरे का होता है, गीता का दान अपना नहीं रहता, संसार का दान अपना रहता है। एक गुना दान शेष गुना पुण्य, एक रुपया दो तो 1000 रुपयों के साथ संबंध जुड़ेगा। गीता का दातव्य देव देना कर्तव्य था, दे दिया सदा के लिए, अपना कर्तव्य के लिए दे दिया। गीता का दान है, वो दुनिया का दान है। गीता का दान दान नहीं है, त्याग है। त्याग में अपना बन नहीं रहता, दान में अपना पड़ रहता है। एक गुना दान में 1000 गुना के साथ संबंध होता है। दान कैसे होगा? वो तो खेती करते है, वो तो एक दान का दान दान बनते हैं, लाखों दान होते हैं। दान नहीं हो, दातव्य में जब दान हम दिए थे अनुपकारणी देश एकाल पास तब दान सात्विक है, वो सात्विक दान होता हो, क्या होता हो नाम दान कहा है भगवान ने त्याग को। भगवान की परिभाषा बहुत विलक्षण है, गीता का ज्ञान बड़ा अलौकिक है, विचित्र है नहीं वो ग्रंथ में ऐसा ज्ञान, इतना विचित्र ज्ञान है, निहाल हो जाए आदमी। तो चेष्टा करते नहीं हो, चेष्टा से ये सदा के लिए आशा ही छोड़ दो कि चेष्टा से ममता मिटेगी। क्या मिटती तो हमारे बताओ को मिटती हो तो बताओ, हमने कहा त्याग से मिटती है तो कन्यादान बताएगा मिट जाती है। ये माई रोटी दे देती हमारे तो हमारे पास ही अपने नहीं मानी, हमारी है ही नहीं, दे दिए कोशिश दे दी अपने का त्याग कर दिया। टट्टी फिर आओ टट्टी को अपनी मानते हो? मेरी तुम मेरा अपना मिट जाता, मैं अपना मेरा मिट जाता, मैं अपन पहले तो 130 शेर हुआ शरीर, टट्टी जा रहा है तो 129 शेर हुआ, अब आधा शेर वहां पड़ा है, लिया उसको अपनी है। मैंपन में से भी त्याग होने से मिटता है, मेरापन में से भी त्याग होने से मिटता है, सीधी बात है। बताओ और शरीर मिट तो बताओ, चेष्टाओं मिट जाएगी, चेष्टाओं टट्टी हो जाएगी, वो तो निकलने से हो गई। चेष्टा में क्या हो जाएगा, चेष्टा करते हैं। बिल्कुल अर्थी बात है, कभी इसका भरोसा करना मत, और करना हो तो आप शंका करो अभी, जितनी शंका हो सके करो अभी, नहीं तो फिर फोड़ा मत देखना ही कभी कि चेष्टा मिटने वाली चीज नहीं, चेष्टा क्यों करे? मकान को उठा गए, मकान उठा सकते हो? नहीं उठा सकते तो क्यों फोड़ा देखो? इनको मकान वृक्ष को उठा रही हूँ उखाड़ दे, उखाड़ दो नहीं तो क्यों इसको ही? क्या फायदा? ये होने वाला है ही नहीं, ऐसे चेष्टा से मिटने वाली चीज ही नहीं है। इतना दिन सत्संग सुना, अभी तक ये अकल बात नहीं आई कि चेष्टा से मिट जाएगा। तीस तीस वर्षों में सत्संग करने वाले पूछा है कि ममता बनाई हुई है कि स्वतः है? ठीक हो तो नहीं दे सकते, चेष्टा तो करते हैं, सत्संग सुना नहीं है, हमारे सत्संग सुना नहीं है, सुना नहीं गलत मानो, उसको विचार नहीं किया है, उसको गहरी रीति से समझा नहीं है, नहीं तो ऐसा शब्द नहीं हो सकता। हमारे सत्संग करने में शब्द नहीं हो सकता, ये दूसरों हो सकता है। व्याख्यान सुनो, लो पढ़ दो, सरसास्त्री पंडित बन जाओ, वैदिक पंडित बन जाओ, नहीं मिटेगा, हमारे सत्संग से टिकेगा नहीं, ठहरेगा ही नहीं। ठीक था तो आपने सुना नहीं, ठीक तरह से भीतर से सुना नहीं अभी तक, चेष्टा करते हैं। ये सत्संग आदमी का वचन है, बोलो। चेष्टा से कभी ममता मिटनी नहीं है, छोटी मिट जाएगी उसी क्षण, चेष्टा हजारों को लाखों जन्मों तक क्रोध नहीं मिटेगा, और अपना निष्ठ मानने से फट मिट जाती है। हमारे नहीं माने बस क्या, गृहस्थ आपका है, गृहस्थ छोड़कर साधु हो गए, मेरा गृहस्थ नहीं है। ठीक हृदय से साधु हो जाए गृहस्थ, एक दिन में सब मर जाओ, चिंता हुई नहीं। अचिंता होती तो अपना पर पकड़ा है, सीधी बात है। भीतर से त्याग कर दे, कोई होगी होगी चिंता, हमने छोड़ दिया, क्या चिंता, कोई चिंता नहीं। तो अपना पर श्रेष्ठ से नहीं मिटता। आज ये पक्की कर लो, फिर बार बार ऐसा प्रश्न नहीं करना। शंका हो तो बार कर लो, कल कर लेना, पैसे कर लेना, शंका हो तो बोलो। शंका एक बात तो निश्चय कर लो, कम से कम इतना प्रश्न सत्संग करते हो, एक बात तो याद कर लो कि ममता श्रेष्ठता से नहीं मिटती है, छोड़ने से मिट जाती, विसर्जन से त्याग दो मिट जाएगी। वो चल जाता हो तो उसकी ममता मिट जाती, मेरी माँ वो नहीं, मेरे बाप नहीं, माँ बाप ये है, देखते हो उनको ममता नहीं जाती, श्रेष्ठता से मिटती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, पक्की बात को एक एक वक्त एक एक बात करो, करते रहो, हजारों जन्मों तक, एक जन्म में तो क्या मिटेगा, हजारों जन्म।